शमा दीदी की शादी हो रही है और ये एंट्रेंस है वहाँ की। आइए ले चलता हूँ आपको। ये मेरे भाई बहन है जो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ बिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। महफिल में तेरी हम न रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे आपको कैसा लग रहा है आपकी शादी होने जा रही है? बहुत अच्छा। नहीं आपको, नहीं आपको, आपको कैसा लग रहा है? चन्ना मेरे आ।